جمشید پر شده زمین، گوش کن گوارا یادگار کی، چون نشست روی تخت آسمان گره، همچو آزادگان اوجی گره، گوهر افشان بخوان خسروانی سرود، یک دل و یک زبان آواز روز، آواز روز. تو باد هر زمان فر کیان، راستی پیش کن تو در جهان، بره می زدی از خود مران، تا که آباد ماند ایران، تا که آزاد ماند ایران. همونطوری که در آغاز برنامه شما شنیدید، بله، مهمان ما هم وارد شد. میخواستم برنامه رو اعلام بکنم که در برنامه امروز، همونطوری که در آغاز برنامه شنیدید، جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه که همونطور میدونید جشن باشکوه نوروز امسال همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری و موزیک دیجی آریا و برنامه متنوع دیگر. برای تهیه بلیط شما میتونید از طریق تلفن 27582212 یا از طریق ایمیل radioalborz@hotmail.com و یا وبسایت iraninfo.co میتونید بلیط جشن نوروز رو تهیه بکنید. همچنین از فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، بازار وست، فروشگاه ایرانی آقا سعید، فروشگاه یونی شاپ واقع در چهارراه حسله وی بورکوی پلاک 148 مدیریت آقای داریوش و مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیا واقع در فقریس علی پلاک 48 به مدیریت آقای امیر شما میتونید مراجعه بکنید و بلیط جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه بلیط رو تهیه بکنید. همچنین روز 14 مارس، روز شنبه 14 مارس، موزیک سنتی ایرانی در موزیک هوس آهوس برگزار میشه که برای تهیه بلیط شما میتونید به موزیک هوس و یا اداره پست مراجعه بکنید. و تبلیغ روز 14 مارس موسیقی سنتی در موزیک هوس تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما میرسونم. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس، کوپنهاگ، کولتواهوس، اهل فلسکده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس، آرهوس، موسیکوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس، گوتنبرگ، لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. همونطوری که گفتم، موزیک سنتی ایران در موزیکوس روز شنبه 14 مارس است که شما برای تهیه بلیط میتونید به موزیکوس و یا اداره پست دانمارک مراجعه بفرمایید. ما در برنامه بامدادی امروز رادیو البرز از مجموعه موسیقی تنین روستا هفته گذشته بخش نهم این مجموعه را تقدیم حضورتون کردیم تحت عنوان مازندران. امروز هم گیلان رو انتخاب کردیم که برای شما پخش میکنیم. راه ابریشم بعد از این برنامه دادایی تازه از دنیای هنر و سینما به آگاهی شما خواهد رسید و همچنین آخرین خبرهای ایران و جهان را به اطلاع شما میرسونم. در برنامه امروز رادیو البرز برای اولین بار دوست و همکار خوبم آقای کامی در استودیو رادیو البرز هستند با آخرین خبرهای از جامعه دانمارک. اما روز گذشته روز سوم اسفند بود. در این رابطه به مناسبت این روز تاریخی مطلبی داریم از دکتر احمد پاینده که به آگاهی شما میرسونم. به اتفاق گوش میکنیم تا چند لحظه دیگر بخش هشتم از موسیقی تنین روستا در مورد استان گیلان. گشتگزار محمود خوشنام در موسیقی بومی ایران. همچنان در راهی و از هر سرزمین توشه ای برمیداری. اینک رسیده این به گیلان، سرزمین سبزه و ریحان، جنگل و باران. گیلان چون آویزه ای از زمرد بر گردن خزر می درخشد.

جشن باشکوه نوروز گروه فرنگیر و رادیوی البرز که روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در محل فالک دنسان هوس برگزار میشه. شما میتونید بلیتو از فروشگاه ایرانی بازار وست، فروشگاه آقای سعید، فروشگاه یونی شاپ، چهارراه حسله، ویبرگوی شماره 148 به مدیریت آقای داریوش، فروشگاه دانیا در فقیس علی شماره 48 مدیریت آقای امیر مراجعه بکنید و بلیت جشن نوروز رو تهیه بکنید، یا از طریق تلفن 27582212 یا به وسیله ایمیل رادیو البرز radioalborz@hotmail.com و همچنین میتونید از وبسایت iraninfo.co تهیه بکنید. موسیقی سنتی ایرانی روز شنبه 14 مارس در موزیکوس آهوس برگزار میشه. شما برای تهیه بلیت میتونید به موزیکوس آهوس مراجعه بکنید و یا از طریق پست دانمارک بلیت موسیقی سنتی را تهیه بکنید. تا چند لحظه دیگر این تبلیغ موسیقی سنتی را برای شما پخش میکنم. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس کوپنهاگ، کولتواهوس، اهل فلسکده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس آرهوس، موزیکوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس گوتنبرگ، لوند با گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. توجه شما را به راه ابریشم دادای تازه از دنیای هنر و سینما جلب میکنم. آثار 17 هنرمند جوان ایرانی که اکثر آنان در ایران به فعالیت هنری مشغولند از روز 19 فوریه زیر عنوان رد و بر در گالری تادئوس روپک به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه که تا روز 27 مارس ادامه خواهد داشت حکایت از خلاقیت هنرمندانی دارد که با کار با شیوه ها و مواد مختلف دلمشغولی های سیاسی، شاعرانه، طنز و گرایش های هنری خود را بیان می کنند و از این راه گونه گونی هنر در ایران امروز را معرفی می نمایند. از ولی محلوجی، کیوریتر یا مسئول برنامه ریزی نمایشگاه ها که در گذشته نیز در باربیکن لندن هم مسئول نمایشگاه های بوده، پرسیدم که فکر برگزاری این نمایشگاه از کی به وجود آمده. مدتی بودش که اینجا در فکر این کار بودن، منتها وقتی با من تماس گرفتن بیشتر نمایشگاه شکل گرفته بود. چیزی که از من میخواستن این بودش که یک بررسی کلی از موقعیت هنر معاصر ایران و هنر تجسمی معاصر ایران تهیه کنم که یک زمینه بده برای این نمایشگاه. جالبی نمایشگاه این است که انتخابش از طرف افرادی بوده که خیلی به تازگی با هنر و هنرمندان ایران آشنا شدن، در نتیجه یک برخورد شخصی خودشون بوده، برخوردی که از آشنایی با فرهنگ ایران بوده باشه نیست، از یک دیدگاه خونسا میاد. اما به هر حال یه طیفی رو انتخاب کردن از هنرمندانی که خیلی کاراشون در دنیا دیده شده، از هنرمندانی که خیلی تازه کار هستن. این خودش یه دیالوگ جالبی ایجاد خواهد کرد که حالا باید ببینیم چی ازش در میاد. در میان این کارها البته همه جذابن، چون که تنوع در زمین استفاده از مواد و کار روی اشیاء مختلف اینجا به چشم میخوره. اما اثری که خیلی حداقل ما ایرانی ها رو درمون پرسش ایجاد میکنه اثر خانم شیرین فخیمه، چون ایشون اصلا تصورش من نمیکردم که بتونه راجع به روسپیگری و اینقدر خوب کارهاش ارائه کنه و ایشون در ایران کار میکنن، درسته چون اینجا نیستن امروز. بله، ایشون در ایران زندگی میکنن. یه ایده جدیدم هست در ضمن اینکه خودشون هم هنرمند جوانی هستن. درسته که هر کدوم از این آثار یک موضعی رو بیان میکنن، ولی ایشون بسیار شهامت در کارشون دیده میشه. بله، این خیلی جالبه و بعضی از کارها، بعضی از هنرمندا اصلا انرژیشون از برخورد با مسائل اجتماعی میاد که مال شیرین فخیمه هم جزو اونها در میاد. بعضیا دیگه میبینیم که خیلی مسائل شخصی مطرح میشه و بعضیا کارهای حتی عرفانی توش هست، ولی این هم جالبه که مسائل اجتماعی خیلی الان توی هنر ما به نحوی مورد بررسیه. این نمایشگاه در واقع هدفش فروش آثار هم هست، با در نظر گرفتن وضع اقتصادی کنونی. آیا تصور میکنین که این هنرمندان بتونن در اینجا هم به موفقیت دست پیدا کنن، چون میدونیم که در گذشته در بازارهای دبی و غیره خیلی موفق بودن؟ ما پیش بینیش رو نمیشه کرد، اما به هر حال زندگی ادامه داره. سری هم به نمایشگاه‌های دیگر بزنیم. تا وقت باقی است علاقمندان می‌توانند تا روز 28 فوریه به دیدن نمایشگاهی به نام پویر پاریس زیبا در سالن شهرداری پاریس بشتابند و با شاعر، نویسنده، سناریو نویس، عکاس و سینماگری آشنا شوند که اهل پاریس و عاشق این شهر بود. این نمایشگاه که 30 سال پس از مرگ ژاک پویر برگزار می‌شود، در این حال موقعیتی است برای دیدن حال و هوای شهر پاریس سال‌های اواسط قرن 20. ورود به این نمایشگاه آزاد و رایگان است. نمایشگاه دیگری که آن هم تا روز دوم مارس ادامه خواهد داشت و دیدنش بسیار آموزنده است، نمایشگاه آثار آوانگارد روسی در موزه میول است. این آثار که طی سالهای 1950 و 1960 توسط جورج کوستاکیس، فرزند یک بازرگان ثروتمند یونانی، جمع‌آوری شده، از آن آثاری هستند که استالین می‌خواست از میان برشان دارد. در نتیجه در انبارها خاک می‌خوردند. این کلکسیونر باهوش توانست با استفاده از بی‌توجهی و دشمنی یک نظام سیاسی با برخی از اشکال هنر، به تدریج صدها اثر مختلف از هنرمندان چون پوپوفا، رادچنکو، فیلانوف و شمار دیگر را از آن خود سازد. نام این نمایشگاه هم بسیار گویاست: به سوی سوا ظاهر تازه، آوانگارد روسی در کلکسیون کوستاکی. سینما و جشنواره ها. پس از جشنواره فجر و برلن که در آن خرس نقره‌ای نصیب اصغر فرهادی برای فیلمش درباره الی شد، فستیوال سینماهای آسیای شهر وزول در غرب فرانسه نیز جوایز خود را اعطا کرد. هدیه برای استالین، ساخته رستم عبدالرشف، کارگردان قزاق، جایزه دوچرخه طلایی، بزرگترین جایزه این فستیوال را از آن خود کرد. و تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه فیلم‌های مستند، کتواک ایرانی، ساخته مرجان علیزاده، جایزه بهترین فیلم مستند را که مردم اعطا می‌کنند را بود. در این فیلم مرجان علیزاده تحول مد و لباس را مورد نظر قرار می‌دهد که برای مخاطبان فرانسوی تازگی و جذابیت بسیار داشت. پیش از اعطای جوایز از مرجان علیزاده پرسیدم چه عاملی باعث پرداختن به این موضوع شده است. یه روز مثل همیشه، همونجور که همیشه، ساده لباس می‌پوشیدم، می‌رفتم بیرون. و تازه که دقیقا توی ایران یه سیستمی به نام سیستم گشت ارشاد هست که سیستمیه که قانون مملکت داره پیاده میکنه، یعنی مربوط به پوشش اسلامی میشه و اگر که مانتوتون کوتاه باشه یا موهاتون بیرون باشه میگیرنتون و این دیگه آرایش دارین ندارین، چقدر کوتاهه چقدر بیرونه ندارین، تر خوشو با هم میسوزونن. و این شد که دقیقا من یه روز گشت گرفت و اونجا من وقتی رفتم توی اون پایگاه پلیس دیدم اصلا چقدر من با دختر رو فرق میکنم، چقدر مود پیشرفت کرده و دختر رو چقدر رنگی رنگی و دینان. و دقیقا این شد که من جو به فکر ساختن این فیلم افتادم. به هر حال شما طول تاریخ رو پیمودین در این فیلم، به خصوص در مورد اون مسابقه پارچه ابریشمی در دربار فتلی شاه. این داستان مسابقه رو میتونین بگین؟ من یه تحقیق تقریبا 4 ماهه داشتم که از اینترنت شروع شد، بعد رفت رو کتابای قدیمی و بعد بهترین عکس‌ها و بهترین سند رو من توی کتابخونه ملی فرانسه که متعلق به سفارت فرانسه توی ایران بود پیدا کردم. دقیقاً اونجا این داستان بود، این مسابقه نرم تنان که حالا به اون شکلی که من توی این فیلم میگم نیست، چون به حالی مقدار من رعایت کردم، ولی اصل مسابقه اینه که این زنا توی اون حرم سرا جلوی شاه میغلطن روی اون پارچه‌های ابریشمی و هر کسی که بدنش نرمتره و ابریشم نمیچسته به تنش اون میشه سوگلی حرم سرا. و واقعا میشه گفت هیچ جای دنیا فکر کنم تو اون تاریخ اصلا همچین چیزی نبوده که همه روی خط راه برن مقابل یه نفر و مثل یه مسابقه باشه. در اونجاست که شما میگین که پادشاهان ایرانی بسیار در زمینه لذت و شیکی نوآور بودن. خیلی جالبه، برای اینکه همیشه ما میگفتیم اینا هیچ کاری برای مملکت نکردن و شما از یه زاویه دیگه که نشون میدین من فکر کنم خوب اینا به هر حال نقشی داشتن. آره، پادشاهی که میره برای گشتن برای تفریح میره روسیه و اونجا یه چیزی رو به خودش میاره، یعنی اولین سینماگر ایران میشه با اون همه عکسی که خودش گرفته از زنها. حالا نه تنها اولین سینماگر ایران میشه بلکه یه مدی رو میاره اینجا، یه دامنی رو مد میکنه و اون دامنه بالا رو میبینه و به اون شکلی که تو فیلم دیدیم میاد تن زنای حرم سرا میکنه، به شکل شلیته میشه دیگه. آره، ولی شلیته خیلی خوشگل تر و خب خیلی از زنای خواص زنای درباری اونها همه میپوشن این لباسو. در این حال وقتی به ما نزدیک میشین از نظر زمانی، ما با پدری طرف میشیم که میخواد از فعالیت دخترش به عنوان مانکن جلوگیری کنه، در حالی که مادر خانواده کاملا با دخترش همراهه و از اینکه بچه‌هاش بخوان هر کدوم حرفه خودشونو به زائقه خودشون انتخاب کنن دفاع میکنه. آیا این مورد بسیاری از خانواده ها و از همه طبقات رو در بر میگیره یا اینکه یک استثناء بوده؟ نه هست، اصلا تضاد توی ایران نظر من خودش یه سوژه است و یه مشکل اجتماعی بزرگه. من با پدرم، با مادرم، حتی با برادرم و هممون با هم کاملا در تضادی. مهدیس با پدرش اینکه در تضاد هست یه مقدار طبیعیه چون مال دو نسل مختلفن، ولی این همه تضاد توی ایران که حتی یه موقعی دیگه پیشرفتش میشه تضاد شخصیتی که حتی خود من یا خیلی ها دارن، خب این اصلا یک سیه که برمیگرده به تاریخ چمون، به فرهنگمون، به اون بگیر و ببندی که همیشه تو مملکت ما بوده، به اون فراز و فرودایی که همیشه داشتیم، هیچ وقت وقت نداشتیم که از نظر فرهنگی یه مسیر هموار رو بریم. ما همیشه این اومده این رفته، اون اومده این رفته و تضاد خیلی مشهوده توی همه جا. خب طبیعیه که خانواده مهدیس هم دور از این تضاد نیست و پدر از یه خانواده کاملا مذهبیه و مادر از یه خانواده کاملا غیر مذهبیه، یعنی و هر دوشون هم پدر هم مادر مال نسل قبل از انقلابن ولی تربیت هاشون متفاوته. مثل منم الان با شوهرم کاملا تربیتم متفاوته و خدا میدونه اصلا بچه‌ای که من میخوام بیارم همین مشکل رو حتما خواهد داشت، ولی تو این تضاد ما چاره جز همزیستی نداریم. آیا فکر میکنین که این جوانان موفق بشن به هر حال سیستم مد خود شونو پیاده کنن و به بزرگترها بقبولونن؟ این چند روزی که دارم خیلی تو فرانسه میگردم، حالا همیشه درگیر کار بودم و اینا، ولی فکر میکنم دخترای ایرانی واقعا خوشپوش‌ترن. یعنی اگه تمام این دخترا و زنای فرانسه رو یکی مانتورو سری سرشون کنیم فاجعه میشه. الان مد پسرا راه افتاده، کتباک دارن، کاملا رسمین، دختران زیرزمینی دارن باز و دقیقت غیر زیرزمینیش و رسمیش رو دارم ولی با پوشش اسلامی، ولی داره را میفته. آره چرا که نه. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم مرجان علیزاده. فیلم آیندهتون چه خواهد بود؟ فیلم داستانی هست که یه داستان واقعی در مورد یه همسایه که ما داریم تو شمال ایران، که این یه خانومی هست که بچه دار نمیشه و شوهرش رفته یه زن دیگه گرفته، یه زن لال، از اون بچه دار شده و بچه های اونو میاره میده زن اول بزرگ. فاجعه یه اصلا. با سپاسگزاری از مرجان علیزاده. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو البرز، من اسمم کامیل هست و در ظرف چند دقیقه آینده چندین خبر کوتاه داخلی داماک را به عرض شما خواهم رساند. با سلام آقای کامی، از اینکه محبت کردی به رادیو اومدی تشکر میکنم. میدونم که با توجه به مشکلات درسی زیاد درست شد، اما این زحمت قبول کردی که روزهای یکشنبه در خدمت شما باشیم با خبرهای کوتاه از جامعه دانمارک. ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک از دانشگاه‌های دانمارک تقاضای این را کرده بود که اسم دانشجوهای ایرانی را بگیرد. دلیل این تقاضا این بود که این سازمان شک دارد که بعضی از دانشجوهای ایرانی به ایران برگردند و با این رژیم همکاری کنند در ساختن سلاح‌های اتمی، ولی دانشگاه آهوس این کار را نکرد و اسم دانشجویان ایرانی را به این سازمان تحویل نداد. دو شهروند، یک شهروند دانمارکی و یک شهروند آلمانی، به دولت آلمان تحویل داده می شوند از دانمارک. دلیل تحویل دادن این دو فرد به آلمان این است که اینها در دانمارک با تبلیغات نجات پرستانه، ساختن آهنگ های نجات پرستانه و تبلیغات نازیستی تولید کرده بودند. کمبود نظافت و بدی نظافت در بیمارستان‌های دانمارک در حدود 3000 نفر در سال جان خود را از در بیمارستان‌ها از دست می‌دهند. ملکه آینده دانمارک پرنسس ماری در چند روز گذشته سمت افسری سازمان دفاع غیرنظامی دانمارک را دریافت کرد. معمولا این درجه افتخاری رو به افرادی که با نفوذ سلطنتی هستن در کشورها حالت تشریف فرمایی داره، حالت مثل این که درجه دکترا دادن. خب آقا کامی، در ادامه خبرها دیگه چی دارین از دانمارک؟ آخرین خبر کوتاهی که من امروز برای شما دارم این است که روزنامه رایگان 24 ساعت می نویسد که پژوهشگران و محققان دانمارکی در حدود پیدا کردن یک واکسن برای بیماری سرطان هستند و این واکسن در ظرف 6 ماه آینده در دو بیمارستان در دانمارک بر مریض هایی که سرطان دارند آزمایش خواهد شد. خیلی سپاسگزارم. تا یک شنبه آینده، گرچه امروز هم تا ساعت 11 کنار بنده هستین، از راهنمایی شما استفاده میکنم. از بابت خبرهای کوتاه دانمارک تشکر میکنم. یک بار دیگه از آقای کامی سپاسگزارم که تونست به هر حال برای اولین بار خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما برسونه. البته هفته های آینده یه مقدار خبرها به صورت مشروع به خدمت شما، به آگاهی شما خواهد رسید. اما توجه شما رو به آخرین خبرهایی در مورد ایران جلب کنم. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه از اورشلیم، آقای بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود اسرائیل که از سوی رئیس جمهور این کشور مأمور تشکیل دولت شده، طی سخنان رژیم تهران را بزرگترین تهدید برای موجودیت اسرائیل دانست. آقای نتانیاهو بلافاصله پس از دریافت بررسی دولت جدید اسرائیل گفت کشورش لحظات سرنوشت سازی را می‌گذراند و با چالش‌های بسیار بزرگی روبروست. نخست وزیر آینده اسرائیل با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه فتنه جو چون حماس و حزب الله گفت بازوهای تروریستی رژیم تهران از شمال و جنوب ما را احاطه کرده است. وی افزود رژیم تهران در حال ساخت سلاح اتمی است و بزرگترین تهدید برای موجودیت اسرائیل از زمان جنگ استقلال 1948 به شمار می رود. این اظهارات در شرایطی بیان میشه که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اولین ارزیابی از پتانسیل هسته‌ای رژیم تهران پس از روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا است. حاکی از آن است که این رژیم یک سوم بیش از آنچه که تصور می‌رفت اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. نیویورک تایمز نوشت به نوبه گفته یه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، رژیم تهران بیش از یک تن اورانیوم غنی شده دارد که برای ساخت بمب اتمی کافی است. این روزنامه نوشت گرچه دولت اوباما رسما سیاست مذاکره با رژیم تهران را برای حل بحران هسته‌ای اعلام کرده است، اما چنین مذاکراتی میتواند ماها به طول بیانجامد و در صورت انباشته شدن اورانیوم غنی شده در ایران بمب اتمی رژیم تهران نیز میتواند به مراتب زودتر از آنچه که گمان میرفت پدیدار شود. از طرف دیگر کاخ سفید بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه در گزارشی از واشنگتن نوشت که در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پیشرفت برنامه هسته‌ای رژیم تهران، کاخ سفید خواهان رسیدگی فوری به این پرونده شد. کاخ سفید گفت که ایالات متحده و همپیمانانش باید فوراً پرونده هسته‌ای رژیم تهران را به عنوان یک مسئله اضطراری مورد رسیدگی قرار دهند. از طرف دیگر بنا به گزارش رادیو آلمان، آمریکا جامعه جهانی را فرا خواند علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند. سخنگوی کاخ سفید ایران را مشکل حاد خاند که میبایست هرچی زودتر به آن پرداخت. به گفته او ایران شرایط اولیه برای ساختن بمب هسته‌ای را دارد. کشور بحرین به کشتی‌های ایرانی اجازه ورود به آب‌های ساحلی‌اش نداد. بنا به گزارش خبرگزاری آلمان از قول یکی از مقامات بحرین که خواسته است نامش فاش نشود، گزارش کرده است که از شناورهای ایرانی خواسته شده تا اطلاع ثانوی که به اونا اجازه داده شود به آبهای سرزمینی بحرین وارد نشود. با این حال بنا به همین گزارش مقامات بحرینی گفتند پروازهای بین ایران و بحرین شامل این ممنوعیت نشده و مانند گذشته ادامه دارد. بحرین روز جمعه در حالی که از کشتی‌های ایرانی خواست آب‌های ساحلی‌اش را ترک کنند که یک روز پیش از آن پنجشنبه اول اسفند ماه از هیئت اعزامی خود به ایران خواست مذاکرات مربوط به واردات گاز را متوقف کنند و به منامه بازگردند. از طرف دیگر در عرصه بین‌المللی گفته میشه که کشورهای مختلفی با بحرین اعلام همبستگی کردن، از جمله وزیران خارجه روسیه و ترکیه که به منامه سفر کرده بودند در نشست خبری حمایت کشورهای خود را از حاکمیت بحرین اعلام کردند. پیش از این کشورهای اردن، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان نیز از بحرین حمایت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و ملک محمد پادشاه مراکش نیز در گفتگوهای تلفنی با پادشاه بحرین پشتیبانی خود را از بحرین به او اطلاع داده بودند. در رابطه با تنش بین جمهوری اسلامی ایران و بحرین از اونجا آغاز شده است که خبرگزاری آلمان گفته که علی میرزا در حالی که برخی صداها در ایران به استقلال و هویت عربی بحرین به دیده تردید می‌گیرند، مذاکرات گازی بین ایران و بحرین معنایی نخواهد داشت. تنش سیاسی بین بحرین و جمهوری اسلامی از زمانی آغاز شد که بحرین گفته‌های یکی از مقامات جمهوری اسلامی را ناقص حق حاکمیت خود قلمداد کرد و با محکوم کردن سخنان غیر مسئولانه از ایران خواهد خواست تا به تمامی اظهار نظرهای اشتباه که کمکی به بهبود روابط دو جانبه، منافع ملی و ثبات و امنیت منطقی دو کشور نمی کند پایان دهد. علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری، 22 بهمن ماه در سخنرانی خود در شهر مشهد گفته بود در دوران محمد رضا پهلوی یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده است از دست ما گرفته شد. ناطق نوری همچنین گفته بود که آن زمان بحرین استان 14 ایران بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت موضع ما نسبت به بحرین روشن است. ما همواره گفتیم که به حاکمیت و استقلال تمامی کشورهای همسایه خود در منطقه به ویژه بحرین احترام می‌ذاریم. یادآوری می‌کنم که صدام حسین هم در زمان حکومت خودش گفته بود که کویت هم یکی از استانهای ماست، که بعد حمله کرد به کویت و نیروهای متحد آمریکا و خود آمریکا عراق را از کویت بیرون کرد. بنا به گزارش ایسنا، روسیه فروش سیستم موشکی S-300 به ایران را به تعویق انداخت. بنا به گزارش ایسنا که به نقل از روزنامه روسی عنوان کرده است، مصطفی نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با دیدار همتای روسی خودش در جریان این تصمیم روسیه قرار گرفت. موشک های S-300 می تواند هواپیمای دشمن را در فاصله 120 کیلومتری هدف قرار داده و همزمان 100 هدف را در آسمان ردیابی کند. چنین سیستمی قادر است توان پدافندی ایران به ویژه در اطراف تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش دهد. جلوگیری از تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در مقابل مجلس شورای اسلامی و محاصره آنها. پس از ممانعت نیروهای نظامی از برگزاری تجمع دراویش گنابادی در مقابل مجلس شورای اسلامی و با عزیمت پیروان این سلسله به حسینیه امیر سلیمانی، این محل با 4000 حاضر در حسینیه به محاصره نیروهای امنیتی درآمد است. صبح روز گذشته بر حسب گزارشات و اطلاعات منتشر شده در خصوص تجمع پیروان سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در مقابل مجلس، پیروان این فرقه به صورت خودجوش از نقاط مختلف کشور در اعتراض به تخریب روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از اماکن مذهبی خود و موارد دیگر نقض حقوقشان از سوی حاکمیت مقابل مجلس اقدام برای تجمع نمودند. بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ساعت اولیه صبح روز گذشته میدان بهارستان و اطراف مجلس در محاصره نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفت. از اکثر کرانتریای شهر و استان تهران نیروهایی به این محل اعزام شده بودند. بازداشت مسافران هواپیمایی که اعتراض می‌کنند به تأخیر هواپیما در ایران. مطلبی را روزنامه همشهری چاپ تهران نوشت که مسافران پرواز شماره 460 ایران ایر به مقصد مشهد مورد مورخ اول اسفند ماه پس از 4 ساعت تأخیر نیم ساعت در اتوبوس فرودگاه بازداشت شدند. این پرواز که قرار بود ساعت 18:30 از تهران به مقصد مشهد پرواز کنه، پس از 3 ساعت تأخیر مسافران را سوار می کند. اما پس از گذشت حدود نیم ساعت از سوار شدن مسافران، اعلام می شود به دنبال یا به دلیل بدی هوا در مقصد امکان پرواز میسر نیست. یکی از مسافران در این مورد گفت در همین زمان عده‌ای از مسافران با مشهد تماس گرفتند، اما معلوم شد هوای مشهد کاملا صاف و مشکلی نداره. پس از 1 ساعت اعلام می شود به دلیل نقص فنی خلبان اجازه پرواز را نمی داد و مسافران باید از هواپیما پیاده شوند. حین تخلیه بین مسافران و یکی از مهمانداران درگیری لفظی به وجود می آید. احتمالاً این مهماندار از ماموران حراست مستقر در هواپیما بوده است. اما این پایان ماجرا نیست. پس از ورود مسافران به اتوبوس و بسته شدن در اتوبوس، اعلام می شود تا زمانی که مسافرانی که به مهماندار اعتراض کردند خود را معرفی نکنند، امکان حرکت اتوبوس نیست. به این ترتیب مسافران در اتوبوس زندانی می شود. در همین زمینه یکی دیگر از مسافران گفت معلوم نیست مسئولان با کدام مجوز عده‌ای از مسافران را که در بین آنها سالمندان و کودکان نیز حضور داشتند، پس از ساعت‌ها تأخیر در اتوبوس زندانی کردند و اجازه ندادند مسافران خسته به سالن انتظار بازگردند. این داستان ادامه داره. پس از سرگردانی نیم ساعته روی باند، مسافران با همکاری حفاظت فرودگاه به سالن انتظار بازگشتند و با عوض شدن هواپیما در ساعت 2:15 روز بعد به فرودگاه مشهد وارد شدند. گفتنی است که مسئولان هواپیمای کشوری و روابط عمومی این سازمان از توضیح درباره علل بروز این رویداد ناپسند خودداری ورزیدند و مسافران را تنها به شکایت از طریق یک شماره تلفن ارجاع دادند. اما امروز یک شنبه قراره که 16 نفر در زندان اوین اعدام شوند. گفته میشه اعدام دست جمعی در زندان اوین. بنابر گزارشات دریافتی از جانب فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یک شنبه 4 اسفند 16 متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد. بنابر گزارش جامعه جمع آنلاین، پوسیدگی لوله ها در خط لوله نفت اهواز حادثه ساز شد و باعث آتش سوزی در خط لوله نفت اهواز شد. آتش سوزی در خط لوله نفت خام عین خشک تا ایستگاه سوم اهواز که از پنجشنبه هفته گذشته بر اثر پوسیدگی لوله و ترکیدگی آن ایجاد شده است، با وجود گذشت 3 روز همچنان ادامه داشت. برای مهار این آتش سوزی، ستاد ویژه‌ای در مناطق نفخیز جنوب با مسئولیت مدیرعامل شرکت ملی نفت تشکیل شد، اما ورود نفت خام به آب رودخانه کرخه و وجود جنگل در اطراف رودخانه مهار آتش را دشوار ساخت است. نماینده یونسکو در ایران میگوید که آثار تاریخی شهر اصفهان در خطرند. نماینده یونسکو در ایران از وضعیت آثار تاریخی اصفهان اظهار نگرانی کرد و گفت به زودی برای بررسی وضعیت موجود به اصفهان میروم. شبکه تهیه و توزیع مشروبات الکلی در شیراز بنابر گفته مامورین انتظامی متلاشی شد و در این رابطه 5 نفر دستگیر شدند. رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی استان فارس گفت این مجموعه بزرگترین مأموله مشروبات الکلی کشف شده در سال جاری و شامل مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی خارجی است. سرهنگ روستا افزود این شبکه در کار تهیه و توزیع مشروبات الکلی در سراسر کشور و در ارتباط با باندهای بین المللی بوده است. با یه خبر دانشجویی اخبار امروز رو به پایان میبرم. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز گذشته اعلام کرد که جان 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب قضا هستند در خطر است و باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند. مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار 4 دانشجوی امیرکبیر رو عضو انجمن اسلامی این دانشگاه از جمله 20 نفری هستند که روز 17 بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان بازداشت شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود میگوید 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و 3 نفر دیگر که نام آنها مشخص نیست در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود دست به اعتصاب قضا زده و وضعیت سلامتی آنها بسیار وخیم گزارش شده است. این همه در حالی است که به نوشته خبرنامه امیرکبیر مسئولان زندان اوین از انتقال اعتصاب کنندگان به بیمارستان خودداری کردند و به وضعیت جسمانی بحرانی آنها اهمیت نمیدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر همچنین از قول منابع موثق میگوید این افراد در ابتدا به تمرد از دستور پلیس متهم شدند، اما اتهام اونها بعداً به اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در مراسم غیرقانونی تبدیل شده است. صدر اعظم سابق آلمان آقای شودر گفته میشه به دعوت پروفسور سمیعی جراح مغز و اعصاب در ایران به سر میبرد. هدف از این سفر صدر اعظم سابق آلمان بازگشایی یک مرکز بین المللی علوم و اعصاب در ایران اعلام شد. این سومین مؤسسه ای است که از این دست در جهان ایجاد می شود. 2 مؤسسه دیگر در آلمان و چین تأسیس شده است. برای جزئیات بیشتر از سفر آقای شودر صدر اعظم سابق آلمان، آقای حسن شریعت مداری ساکن آلمان گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه دارد که توجه شما را به این گفتگو تا چند لحظه دیگر جلب می کنم. گرهارد شودر صدر اعظم سابق آلمان همکنون به دعوت پروفسور سمیعی برای افتتاح یک مؤسسه بین‌المللی تحقیقات پزشکی در ایران به سر می‌برد. اگرچه صدر اعظم سابق آلمان گفت با هدف سیاسی به ایران نیامده، اما پیش از این سفر شایعاتی در مورد مذاکرات احتمالی او با مقامات ایرانی مطرح شده بود، به خصوص که هم بعضی از مسئولان ایرانی و هم دفتر شودر در برلین اعلام کردند که وی با احمدی نژاد، لاریجانی و هاشمی رفسنجانی گفتگو خواهد کرد. ضمن تشکر از آقای شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از ایشان خواستم در مورد اهداف سفر شودر توضیح بیشتری بدند. بله تا اونجایی که دفتر ایشون اعلام کرده، ایشان اظهار کردن که با وجود اینکه در صحنه سیاسی به طور رسمی فعال نیستن ولی یک شخص سیاسی هستن و از اونجایی که آقای شرودر در زمان ریاست جمهوری خودش با حمله آمریکا و عراق مخالفت کرد و آلمان در زمان ریاست جمهوری ایشون در حمله به عراق شرکت نکرد، به این جهت شایعات قوی است که ممکن است از این امتیاز خودش استفاده بکنه و حامل پیامی باشه از طرف آقای اوباما برای ایران. ایشان البته گفتن که من حامل هیچ پیامی نیستم ولی خوشحال خواهم شد که روابط ایران و غرب بهبود پیدا بکنه و هیچ انکاری این شایعات رو نکردن. بنابراین میشه حد زد که به هر صورت چنین گفتگوهایی انجام خواهد شد و سفر ایشان که به دعوت آقای پروفسور سمیعی است، ایشون استفاده خواهند کرد از این سفر در جهت بازگشایی مقدمه مذاکرات ایران با آمریکا. آیا در مطبوعات آلمان هم اشاره به این سفر شده؟ این رو چطور می‌بینند؟ بله، مطبوعات آلمان اغلبشون این سفر رو نوشتن و اظهار نظرها همین بوده و از حد شایعات فعلا تجاوز نمی کنه. ولی همه اذعان دارن که آقای شرودر می توانند از نفوذ خودشون در جهت بهبود روابط ایران و غرب استفاده بکنند. معلومه که با یک سفر و یک گفتگوی مقدماتی کار به مراحل پیشرفته‌ای نخواهد رسید، ولی شاید از این سفرها بسیار لازم باشه تا اینکه گفتگوها به طور رسمی آغاز بشه. آقای شرودر به عنوان رئیس یک کنسرسیوم گازی مذاکراتی هم در خصوص صادرات گاز ایران به اروپا خواهد داشت. در این مورد چه نتایجی میشه پیش بینی کرد؟ آیا گاز ایران میتونه به عنوان آلترناتیوی به صورت جدی مطرح بشه؟ ببینید، گاز ایران البته از لحاظ موقعیت جغرافیایی یکی از گزینه‌های بسیار جالب برای اروپا است، ولی تا موقعی که روابط ایران با غرب در صحنه سیاسی عادی نشه چنین گزینه‌ای در دستور جدی نخواهد بود. مذاکرات مقدماتی ممکنه انجام بشه و ممکن است که ارزیابی انجام بگیره که در صورت وقوع چنین اتفاقاتی شروع مذاکرات در زمینه صدور گاز چگونه خواهد بود. ولی اینکه این پروژه اکنون به صورت یک پروژه فعال بررسی بشه بسیار بعید میدونم. با سپاس مجدد از آقای حسن شریعت مداری، یادآوری میکنم که ایشان پژوهشگر سیاسی مقیم آلمان میباشند.

نوروزتان پیروز. گروه فرهنگی و رادیویی البرز تقدیم می کند جشن با کوه نوروز 1388 همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری، موزیک دی جی آریا و برنامه‌های متنوع دیگر. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به فروش می‌رسد. زمان جمعه 20 مارس ساعت 18، مکان فولک دانسنس هوس گل قوب وی 83C او بوهوی. ورودی 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.deco مراجعه فرمایید. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که ببین صحبت عیده. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که ببین صحبت عیده. جشن با شکوه نوروز از طرف گروه فرهنگی و رادیوی البرز که روز جمعه 20 مارس ساعت 6 بعد از ظهر در فالک دانسان هوس برگزار میشه. برای تهیه بلیط میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس مراجعه کنید. بازار وست، فروشگاه آقا سعید همکنون میتونید بلیط بخرید. فروشگاه یونی شاپ، چهارراه حصله وی ورک وای پلاک 148 به مدیریت آقا داریوش فردا میتونید مراجعه کنید و بلیط رو تهیه بکنید. و همچنین فروشگاه دانیا واقع در فقری صلیب پلاک 48 به مدیریت آقا امیر. یا از طریق تلفن در ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید و برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 27582212. و همچنین از طریق وبسایت و ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. radioalborz@hotmail.com و وبسایت iraninfo.deco. در ضمن برنامه‌های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو شما میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.deco گوش کنید. همونطوری که در اطلاعیه مشخص بود، جشن باشکوه نوروز امسال همراه با حاجی فیروز، گروه رقص دیبا، رقص عربی، رقص آذری که نوشیدنی و ساندویچ میتونید در محل جشنم به فروش میرسه. موزیک ما دیجی آریا هست و برنامه متنوع دیگر خواهیم داشت. ورودی برای بزرگسالا 100 کرون، زیر 12 سال 50 کرون. همونطوری که گفتم برگزار کننده گروه فرهنگی و رادیویی البرز است. اما روز شنبه 14 مارس در موزیک هوس آهوس سالون کوچیکان موسیقی سنتی ایران برگزار میشه که برای تهیه بلیط میتونید به موزیک هوست و اداره پست دانمارک مراجعه بکنید. اطلاعیه اونو چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس کوپنهاگ، کولتوهوس اهل فلسگده شماره 33 ساعت 19 14 مارس آرهوس موسیکوس آرهوس ساعت 19 15 مارس گوتنبرگ لوند با گیمناسیون ساعت 19 جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-31-87-9387 تماس بگیرید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید خسته نباشید. در ادامه برنامه دو تا مطلب داریم در مورد زنان ایران و همچنین روز گذشته سوم اسفند ماه روز تاریخی در تاریخ معاصر ایران هست که به آگاهی شما میرسونم. در مورد زنان در ایران دو تا مطلب هست که یک نویسنده ترکی تلاش کرده سفری به ایران داشته باشه و مشاهدات خودشو با رادیو فردا گفتگو کرده است که این نویسنده ترک بعد از برگشت از ایران عنوان کرده که میخواهم ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی را افشا کنم. اما مطلب اول در مورد زنکشی در سیمای جمهوری اسلامی ایران از وبلاگ شمسه. این وبلاگ مطلبی رو داره تحت عنوان زنکشی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، نبود معیارهای مشخص و برخواسته از قانون و شرع در برنامه‌های رسانه ملی که موجب لغزیدن میان افراط و تفریط در این برنامه می‌شود، روز به روز به جای بهتر شدن رای بدتر گشتن را می‌پیماید. از بهترین این موارد چگونگی رویارویی سیمای جمهوری اسلامی با مسئله زن در مراسماتی چون جشنواره فجر است که فصاحت بسیاری را به بار می آورد. از قالب کلی برنامه سیما چنین برمی آید که این رسانه قصد ندارد با به نمایش گذاردن زنان دارای پوشش بد و ناهنجار در تبلیغ این موزل اجتماعی سعیم باشد، اما تناقضی آشکار در این نوع برخورد همواره محسوس بوده و مخاطبان را آزار می‌دهد، به طوری که مخاطبان شاهد آنند که در برنامه‌ای که برای صدا و سیما جنبه تبلیغی و حیثیتی داشته و این سازمان قصد دارد خود را در این عرصه فعال نشان دهد، اقدام به مصاحبه با زنان دخترانی می‌کند که حتی چهره و نوع آرایش آنها در کوچه و بازار بسیار کم و نادر است و از طریق مصاحبه با آنها اقدام به تایید گفته‌ها و خواسته‌های خود معرفی می‌کنند. اما در مواردی چون پوشش جشنواره فجر و سایر برنامه‌های این چنینی مشخص نیست چرا هرگاه اسم بازیگران مطرح زن و کسانی که برنده می‌شوند خوانده می‌شود، در و دیوار تالار و محل برگزاری چنین نمایش‌هایی را نشان داده می‌شود. و این مسئله ایست که حتی در مورد بازیگرانی که با ظاهر موقر هم حضور پیدا کردن نیز صدق می کنند. نکته جالب این که تصویر رو فیلم جایزه گرفتن همین بازیگران که مبتلا به زنکشی در صدا و سیما می شوند در بخش‌های مختلف خبری با آرایش‌های غلیظ یا معمولی نشان داده شده و پوشش خبری داده می شود. اتخاذ چنین روی کردی سبب شده تا جامعه مجازی از سوی صدا و سیما برای مردم و مخاطبان شکل بگیره که موجب از دست رفتن اعتماد اونا به رسانه به اصطلاح ملی صدا و سیما و روی آوردن به شبکه‌های ماهواره می شود. مطلبی بود از وبلاگ شمسه، زنکشی در سیمای جمهوری اسلامی ایران. Thank you. خانم ترکی که از کشور ترکیه به ایران سفر کرد تا مشاهدات خودشو برداشت بکنه و بعد بیاد بیرون از ایران تعریف بکنه، اما متوجه شد که ظلم و ستم زیادی در مورد زنان در داخل ایران اعمال میشه. گزارشی از رادیو فردا که من اینو میخونم برای شما شنوندگان گرامی. خانم ربیعه ازدون، اگر درست تلفظ کرده باشم، خانم ربیعه ازدون از زنان اسلامگرای ترکیه پس از سفر به ایران مشاهدات خود را در چارچوب کتابی به رشته تحریر درآورده است. او در کتاب خود نوشته است که در ایران از اسلام خبری نیست، بلکه اصول و قواعدی حکومتی در جریان است که به نام اسلام اعمال می شود. کتاب ملکه های تهران حاصل سفر ماه رمضان سال 2006 میلادی خانم ربیعه ازدون کازان به ایران است. ربیعه ازدون کازان نامزد سابق محمد علی آقجا است که 13 ماه می 1981 در جریان سوء قصد تروریستی نافرجام به جان پاپ ژان پل دوم در روم دستگیر شد و به شهرت جهانی دست یافت. خانم ازدون کازان که خود از اسلامگرایان ترک محسوب می شود، دلیل سفر به ایران را در مقدمه کتاب ملکه های تهران این گونه بیان می کند: ایران در پی انقلاب 1979 برای اسلامگرایان جهان به الگوی تبدیل شده و اکنون بسیاری از زنان مسلمان خارج از ایران در حسرت زندگی در ایران هستند و همین دلیل تصمیم گرفتن به ایران بروند. شوق و علاقه وافر این زن مسلمان برای زندگی در کشوری که اینک آن را الگوی سراب میخواند تنها 20 شبانه روز دوام آورد. کتاب ملکه های تهران که به زبانهای انگلیسی و ترکی نوشته شده در ماه میلادی آینده، ماه ژوئیه، ابتدا در ایتالیا سپس در آمریکا و ترکیه منتشر می شود. خانم ربیعه ازدون کازان مشاهدات خود را که با گفتگو با زنان صیغه‌ای و مقایسه اوضاع زنان ایران با زنان مسلمان در ترکیه همراست، چراغی می داند که می تواند افرادی مثل او را روشن سازد تا نسبت به تصویر ذهنی خود از ایران پیش از این دچار اشتباه نشود. خانم کازان در بخشی از کتاب خود می نویسد: جوانان ایرانی در پارتی ها و مناسبت های مختلف مشروبات الکلی را مثل آب مصرف می کنند. او می نویسد: شخصا مشاهده کرده است که زنان و مردان ایرانی در این پارتی ها به شیوه هالیوودی عشق بازی می کنند. اما به همین نویسنده ترک پیشنهاد صیغه دادند در داخل ایران. خانم ربیعه ازدون کازان یک شب پس از افطار دیده است که مردی سال خورده در برابر $500 خواستار صیغه کردن این خانم کازان شد، یا آنطور که او می نویسد یک شب همبستری در برابر پول و خواندن جملاتی عربی که این عمل خرد کننده را به لحاظ قانونی توجیه می کند توسط پیرمردی به او پیشنهاد شده است. خانم ربیعه ازدون کازان در بخش دیگری از کتاب ملکه‌های تهران می نویسد: می خواهم ظلم و زورگویی رژیم جمهوری اسلامی را افشا کنم، اما دقت کنید زورگویی اسلام را نمی گویم. آنچه من از اسلام آموختم اسلام مولاناست، اسلامی که عشق، صداقت، دوستی با همه مردم جهان و آزادی را ارائه می کند، نه اسلام رژیم ایران. او می نویسد در اسلام همبستری یک شبه زنان برای پول با مردان بیگانه وجود ندارد. خانم ربیعه ازدون می افزاید ایران پر از

ای گنج نوش دارو بر خستگان گذر کن، مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، عمری دگر بباید بعد از وفات ما را، چین عمر تی نمودی چین عمر تی روز گذشته سوم اسفند ماه بود که در تاریخ معاصر ایران 88 سال پیش در چنین روزی تاریخ نوین ایران با دست توانا و پایداری و پایمردی معمار آن رضا شاه ورق خورد و جوانهای جهش پروازوار سازندگی و مدرن شدن در همه سویش از دل یخبندان زمستان سیاه عقب ماندگی جامعه قبیله‌ای سرک کشیده بود تا در بهار در راه گلی به لبخند شادمانی باز کنند. آقای دکتر احمد پناهنده در این رابطه با گرامی داشت سوم اسفند و برآمدن رضا شاه که گفته گرامی باد، مطلبی رو نوشته که پاراگراف اول رو برای شما خوندم. میگه که اگر تا دیروز چشمان غبار گرفته ما از دیدن و تماشا کردن زیبایی ها، سازندگی ها، مدرن شدن ها و شادمانی ها نفرت داشت و ام داشتیم بدون آگاهی کورکورانه بر هر نوآور یورش ببریم و در عوض با شتابی بی همتا در ماتت سردمداران عقب گرایی، چه از نوع ولایی و چه از نظر کمونیستی فرو ببریم، امروز اما تاریخ با فروتنی شکیباییش آینه زمان را در برابر ما گرفته است تا هر کدام افکار پوسیده و به غایت ارتجایی و ضد ملی خود را در آن به تماشا بایستیم و ببینیم آنچه را که از روی شکم سیری و نادانی بر آن تاختیم چه چیزی را جای آن بافتیم و یا ساختیم. فراموش نکنیم آنچه که اسکلت ایران امروزی را تشکیل می‌دهد همان ساختمانی است که به معماری رضا شاه ساخته شده و به وسیله پسرش گسترش یافته است و جای اندوه و تأسف بسیار است که حتی امروز هم افرادی با عینک کبود به آن دوران می‌گرند و با تلاشی مرگ آسا سر آن دارند که از واقعیت بگریزند. به گفته دکتر احمد پناهنده بارها نوشتم و باز هم می نویسم تا وقتی که عینک کبود ایدئولوژیک بر چشمان داریم قادر نیستیم فراتر از محفل خود را ببینیم، زیرا دیوار ضخیم ایدئولوژیک مانع از تماشای آنچه که از خودی نیست و در پشت دیوار جلوه‌گری می کند می شویم. آقای احمد پناهنده در رابطه با ایامی که رضا شاه به قدرت رسید و پیش از آن مطالبی را در این بیانیه خودش عنوان کرده و در آخر دستاوردهای آقای رضا شاه پهلوی رو عنوان کرده تیتروار، که من برای شما این اقدامات رضا شاه کبیر که افرادی به عنوان رضا کچل، رضا قلدر میشناسن، که دکتر احمد پناهنده انتقاد شدیدی بر علیه آنها داره، دستاورد اونا شمرده عنوان کرده، من اینا را برای شما مطرح میکنم. میگه که از سوم اسفند 1299 تا آخر 1300 قائله جنگل و مشهد خاتمه یافت و پاره ای از سرکشی های آذربایجان و مازندران از بین رفت. این اولین اقداماتش بود که میشه در اون دوران مطرح کرد. دوم متحدالشکل کردن سپاه ایران در سال 1300 بود. سوم قانون خدمت سربازی در سال 1303 هست که این تاریخ ها را به خورشیدی عنوان می کنم. پایان دادن به حکومت خودساخته شیخ خزل در سال 1303. 5 تر راهن سراسری در بهمن 1304. 6 الغای کاپیتولاسیون و انجام حق قضاوت سفارت بیگانه در سال 1306. 7 تأسیس بانک ملی ایران در سال 1307. 8 تشکیل نیروی دریایی در سال 1308. 9 الغای امتیاز نشر اسکناس توسط بانک شاهنشاهی و اختصاص آن به بانک ملی در سال 1309. 10 وضع کردن تعرفه مستقل برای واردات در سال 1309. 11 الغای امتیاز نامه دارسی و بستن قرارداد جدید با شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1311. 12 کار گذاشتن نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران در سال 1312 و تأسیس آن در سال 1313. 13 تأسیس بانک کشاورزی در سال 1313. 14 آزادی زن و الغای رسم حجاب در سال 1314. 15 گشایش کارخانجات دخانیات در سال 1316. 16 و آخرین مطلبی که ایشون اشاره کرده به اقدامات رضا شاه، تأسیس بانک رهنی در سال 1316. در اومد، گل و سبز در اومد، بهار نوبت عشقه، بهار بچه پرنده، تو با من که بخنده، دیگه دنیا میخنده، دیگه دنیا میخنده. چه سختی غم قربت واسه این من عاشق، واسه این من عاشق، بگو نوبت عشقه، بگو پشت سر اومد، بگو ابرای بلبل، بهار از سفر اومد، بهار از سفر اومد. Get your

نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که ببین صحبت عیده، نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روز و هر جا که ببین صحبت عیده. برای تهیه بلیط شما میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، بازار ورس، فروشگاه آقا سعید مراجعه کنید. فروشگاه یونی شاپ، چهارراه اصله، واقع در وی بورک رای، شماره 148، به مدیریت آقای داریوش. فروشگاه دانیا، واقع در فقری سلی، شماره 48، به مدیریت آقا امیر مراجعه کنید. و یا برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونید با تلفن 2758-2212 تماس بگیرید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. یادآوری میکنم که روز شنبه 14 مارس در موزیک هوست آهوس موزیک سنتی ایرانی برگزار میشه. برای تهیه بلیط میتونید به موزیک هوست و یا شعبه های پست در آهوس مراجعه کنید و بلیط رو تهیه بکنید. اطلاعی اون رو تا چند لحظه دیگر پخش میکنم و با پخش این برنامه امروز رادیو البرز به پایان میرسد. و از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود با برنامه نوروزی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست و پیروز باشید. بازم اومده این نوروز، همه عاشق همه شادن، چه خوبه عیدی گرفتن، چه قشنگ عیدی دادن. عید نوروز و انگار همه جا عطر بهاره، دیگه هیچ کس غیر شادی تو دلش چیزی نداره، تو دلش چیزی نداره. نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده، نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روزا هر جا که بری صحبت عیده، نوبتی هم روز نو، کنسرت موسیقی اصیل ایرانی ویژه نوروز باستانی 88 در دانمارک و سوئد، کاری از گروه موسیقی نای، آهنگساز و سرپرست نوازندگان کیوان ساکت، آواز صادق اسحاقی. 13 مارس کوپنهاگ، کولتو آهوس، اهل فلسگده، شماره 33، ساعت 19. 14 مارس آرهوس، موزیک هوس آرهوس، ساعت 19. 15 مارس گوتنبرگ، لوند بو گیمناسیون، ساعت 19. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.sadeq.dk مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 2045-318793-8387 تماس بگیرید.